नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2057 18 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम है ना। शुद्ध विद्यते बाबा, अशुद्ध का भाव नहीं होता, अशुद्ध की सत्ता नहीं होती। तो संसार जितना दिखता है इसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि पहले अभाव था, फिर संसार पैदा हुआ, फिर अभाव हो जाता है, और वर्तमान में भी निरंतर अभाव हो रहा है। पहले बिल्कुल अभाव, फिर बालक जन्म गया तो जन्म के बाद में अभाव हो रहा है, एकदम अभाव होते होते पूरी समाप्ति होने अभाव हो जाता है। तो अभाव था, फिर जन्म भाव हुआ, भाव में भी अभाव और अंत में अभाव। तो अभाव ही तत्व है। संसार का तत्व क्या है? अभाव। परमात्मा तत्व क्या है? भाव। भाव है परमात्मा स्वरूप, के नहीं है, नहीं है, नहीं है संसार। है परमात्मा, नहीं है संसार, संसार है ही नहीं। मनुष्य ने उल्टी कल्पना कर ली, जो है उसको तो भुला दिया, उनसे ख्याल नहीं है, नहीं है उसको पक्का जाने है। ये है जो वास्तव में नहीं है उसको है मान लिया, जो कि क्षण मात्र भी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं टिकता, हर दम भी नाश होता है, हर दम अभाव होता है, उसको मान लिया सच्चा। यही बड़ी भूल है, मूल भूल है। ये जब तक असत को सत माना है तब तक ये भूल रहेगी, सत्य माना नहीं है। सत है असत, उसको सत माना और अपने लिए है, वो है नहीं और अपने लिए नहीं है। अपने लिए मान लिया नहीं तो अपना आधार हो गया, अपना आश्रय हो गया, अपना है ही नहीं, मूल में है ही नहीं, अपना है ही नहीं। वो नहीं को अपना अपने लिए मान लिया, अपना अपने लिए, अपना है अपने लिए है, बिल्कुल नहीं। ये अपना नहीं, अपना लिए नहीं है, तो ये संसार की सेवा के लिए है, संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अपना, ये केवल संसार की सेवा के लिए है, और संसार की है चीज, ये अपनी चीज में दिल जितनी भी नहीं है, सब पराई चीज है। अपना कान ना भाव में, ना सतो विद्युत ना भाव विद्युत सत सत का भाव नहीं होता, सत वो अपना सब है जिसका भाव नहीं होता। सत्ता है, एक सत्ता है, पूर्ण तत्व एक है, वो सत्ता है, वो अपना खास स्वरूप है, वो है अपना स्वरूप है और अभी है, वो सर्व स्वतंत्र है, वो सब समय में है, वो सबका है, सबका अपना है और अपने में है और अभी है, विद्यमान है, उनमें स्थित रहे अपना, अपना है, अपने में है, अभी है, विद्यमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, और सब शक्तियों का मूल कारण है। अनंत शक्तियां उससे पैदा होती है, वो है, उससे अनंत शक्तियां पैदा होती है, अपार है, वो अपना स्वरूप है, अपना खास, और वो सदा सबको प्राप्त है, उसकी अप्राप्ति होती ही नहीं। वो प्राप्त क्या होता है, अप्राप्ति में मिट जाता है। उसका प्राप्त होना क्या है, अप्राप्ति का वहम मिट जाता है, वो नित्य प्राप्त है। ऐसा संसार प्राप्त है ही नहीं, एक क्षण भी टिकता ही न कहीं, वो प्राप्त कैसे हो। आज तक संसार किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, संभव नहीं। क्षण परिणाम हमारी तेजी थी सकते है, अभाव हो जा रहा था अनुभव। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा, हरदम और हरदम ही समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है, अभाव से पैदा हुआ, अभाव में जा रहा है, अभाव निरंतर उन्गते प्राप्त हो गया, कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। बहते हुए को प्राप्त मान ले अपना, वो अपनी धुन में बहता है, अपनी धुन में। आप उसको प्राप्त मान लो, अप्राप्त मान लो, धनी हो जाओ, खुशी हो जाओ, खुशी, वो अपना बहता है। वो परवाह ही नहीं करता, कितना ही अपना मान लो पूरा ही नहीं करता, वो अपने धन में अपने धन में। किसी को प्राप्त नहीं हुआ, कभी प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त हो सकते ही नहीं, अपने धन में बह रहे। गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, उस बहते हुए प्रवाह में कभी रेता आ जाता है, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी फूलों की माला आ जाती है, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी तैरता हुआ जीता हुआ आ जाता है। तो मुर्दा और जीता और कूड़ा कचरा और फूल एक ही भाव है, ना फूल रहता न मुर्दा रहता न कोई जीता रहता, ये बहता है, ये बहता है, ऐसे सब संसार बह रहा है। और है वो है जो का जो है, अपना है, अपने में है, अभी है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सबका है, सबका सूर्य है, अपार असीम है, अनंत शक्तियों का आश्रय, अनंत शक्तियों का आश्रय है, आधार है, अंत शक्तियों से उत्पन्न होती है, स्थित होती है, नहीं होती है, वो है जो मध्यम है, वो उसी सत्ता है, वो नित्य सत्ता है, और सबके अपने अपने अपने अपने में है, अपने में अपना है, अपने में है, केवल बाह्य दृष्टि हटाना है, उसको लाना नहीं है, बाह्य दृष्टि है वो उसे बंद करना है, बस और है सदा साथ रहने वाला वही है, नरकों में जाओ तो रहता है, स्वर्ग में जाओ तो रहता है, मृत्यु लोक में जाओ तो रहता है, बैकुंठ में जो रहता है, मुक्त में जो रहता है, बंधन में जो रहता है, वह है जीव जीव अपना है, अपने में है, अभी है, उसका कभी अभाव हो सकता ही नहीं, विनाशम अभ्यस्य न कष्ट कर दो बनती, उसका विनाश कोई कर सकता ही नहीं, वो अविनाशी सत्व अपना है, वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है, नित्य अप्राप्ति की अप्राप्ति हो जाती है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सबका है, सब में है, अपना है, अपने में है, मौजूद है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, अभाव कभी होगा नहीं, अभाव हो सकता नहीं है, मान लो ऐसा ऐसा है, नित्य प्राप्त है, सबको नित्य ही प्राप्त है, केवल अप्राप्त को प्राप्त मानने से नित्य प्राप्त अप्राप्त दिखता, क्षण भंगुर एक क्षण भी थे देता ऐसे वो प्राप्त मान लिया, मान्यता इधर आई उस मान्यता नहीं गई, वो तो है जो मैं तू है, उस अभाव कभी हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, केवल दृष्टि नहीं को है मानने से है उसका अभाव दिखता, प्रत्यक्ष आप देखो अपना शरीर छोटा सा था, वो बड़ा हो गया और मिट गया, हरदम बदलता है, ये एक क्षण भी टिकता ही नहीं, हरदम बदला है, सब संसार मात्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ समुद्र सब परिवर्तन हो रहा है, ये बहता बहता है, वो रहता है, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न बहता संग बहना नहीं है, रहता मैं रहते सो रहता है न तत्ता निज न्यारा वही करना है। अपना है न भावो विद्यते सता, सतः अभाव न विद्यते। सत का अभाव तो विद्यमान हो ही नहीं सकता। न सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव हो ही नहीं सकता। इस बार संसार की सत्ता है ही नहीं, पर सत्ता ही है। वह है अपना, है अपना, अपने में केवल अभाव हो रहा है। अंत अंत ही में देहा, इमें देहा अंत अंत, अंत वाले, अंत वाले, अंत होना सब अंत वाले, अंत वाले, अंत अंत में देहा। अविनाशी तत्विधि ये सर्विंद्र, वो अविनाशी सारे एक रूप असन रूप अखंड अनंत अपार असीम भूमा या देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा है। सो सुंदर है सदा है, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना है। दिखे ना क्यों कि दिखने वाली शक्ति नहीं की है, तो नहीं की शक्ति नहीं कोई देखती है। नहीं की सेवा में लगा दो, नहीं को अपनी मत मानो, आप सब दिख जाएगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना। वो सदा प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त क्यों हो रहा है कि जो मिली हुई चीजें बिछुड़ने वाली है उनके द्वारा उसको देखना चाहते हैं। इंद्रियां मिली हुई बिछुड़ने वाली, मन मिलने वाला बिछुड़ने वाला, बुद्धि मिलने वाली बिछुड़ने वाली, योग्यता मिलने वाली बिछुड़ने वाली, अपना स्वभाव मिलने वाला बिछड़ने वाला, इनके द्वारा उसको देखना चाहते हैं, वो दिखता नहीं। ये सब है संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। ये सब संसार के लिए, स्वयं आत्मा आत्मान वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, स्वयं आत्मना आत्मान वेत्थ, अपने से अपने आप मैं हूं, ये सबका अनुभव मैं हूं, मैं हूं, वो हूं है, हूं के द्वारा देखो, हूं के द्वारा है को देखो। मैं होने से हूं होता है, तू होने से है, तू है, यह है, वह है, ये है और मैं हूं, मैं होने से हूँ है, नहीं तो है, वो है। चारू हुआ तू है, मैं वो तू है, यह है वह है, यह है प्रत्यक्ष में, परोक्ष में वह है और तू है और मैं हूँ, चारू है। तो मैं होने से हूँ वह है। एक सत्ता है, ऊपर नीचे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह है। वो अपना है, सदा अपना है, अपने में है, अपना साथी है, सदा साथी रहने वाला। दूसरा कोई अपने साथ रहने वाला नहीं है, अपने साथ वाला एक ही है, वो एक ही, वो हरदम साथ रहता है, कभी साथ छोड़ता ही नहीं। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, वो साथ है, हरदम साथ है। वो अपना है, अपने में है, अभी है, मौजूद है, अपना है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सदा सदा है, अपना है, अपने में है, अभी है, सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है, अद्वितीय है, तो है ही नहीं। अभी है, अपने में है, वो ही तो नहीं है, है सो सुंदर है सदा, ये नहीं है, सही बदलता है, बदलता है। वो अपना है, अपना कभी अपने से अलग होता नहीं, कभी अपने से अलग हुआ नहीं, कभी अपने में अलग होगा नहीं, कभी अलग हो सकता नहीं। सर्व समर्थ होते हुए भी अपने से अलग होने में असमर्थ, वो अपना है। अपने में अपना है, मेरा है, अपना है, अपने में है, अभी है, सदा समरूप से है, जो का तू है, खोया कहे सो बावर, पाया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।